lau watu watashikamana nalo na kulifanya na kuliitakidi. I'lamu ra'akumullah, tambueni ya kuchungeni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha adh-dhahiratul khabithatush shani'a, hili ni jambo baya tena ni jambo chafu. Wa hiya adh-dhahiratul haqiqiyatu allati dallat 'alayhi al-kitabu was-sunnah wa ijma'u salafil ummah, na sio hivyo tu bali ni jambo la kweli ambalo limethibitishwa ndani ya Qur'an na ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na vile vile makubaliano ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na maulama, kwamba hili ni jambo la kweli lipo. Vile vile ni jambo baya na ni jambo ambalo ni chafu, lakini uhakika kwamba jambo hili lipo. Yakulu Maula jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr, lakini mashayatin wamekufuru walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Ni ukweli kabisa uchawi upo, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia kuhusiana na watu wa Musa pale ambapo walipokuja kwa lengo la kumpa mtihani na kumjaribu Musa alayhi salatu wassalam kutokamana na amri ya Firaun. Allah akasema waja'u bi sihrin 'azim, na walikuja na uchawi uliokuwa mkubwa. Waja'u bi sihrin 'azim, na vile vile ushahidi wa hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelionyesha ndani ya Qur'an kwamba uchawi ni wa kweli upo. Na ushahidi katika sunna ni hii hadithi ambayo leo hii tunaiangalia, kwamba katika mambo yenye kuangamiza, jambo la mwanzo ni ushirikina na jambo lingine ni uchawi. I'lamu ra'akumullah, Allah subhanahu wa ta'ala faqad amara al-isti'adhati minha, Allah subhanahu ameamrisha watu wajiweke mbali, wajikinge na uchawi pale aliposema wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, na najilinda kutokamana na wale ambao wanaopulizia katika mafundo, ai as-sahara, kwa maana ya wachawi. Hizi dalili zote zinaonesha ya kwamba jambo hili ni kweli lipo, wala sio dhanna wala sio fikra wala khayalat wala mawazo ya mtu, bali ni kweli kabisa uchawi upo, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunaiangalia na kauli za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zimekuja katika aya tofauti tofauti. I'lamu ra'akumullah, tambueni Allah subhanahu wa ta'ala akulindeni. Anna sihra la yaqa'u illa bi'idhni min Allah tabaraka wa ta'ala, uchawi hauwezi ukampata mtu isipokuwa kwa Allah, kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa idhni ya Maula subhanahu wa ta'ala, vyovyote atakavyofanya mchawi. Lakini kama Allah subhanahu wa ta'ala hajalikusudia wala hiyo shari hajaipanga ikupate, basi haiwezi ikakupata. Na kama Allah subhanahu wa ta'ala amepanga hivyo, basi shari hiyo itakupata. Na vile vile tambueni, ayuhal muslimun, anna sihra qad tu'athiru fil qalbi, kwamba uchawi unaweza ukamwathiri. Fahiya min itiqadi ahli sunnati wal jamaa, kwani ni katika jambo na miongoni mwa itikadi za ahli sunnati wal jamaa. Ahli sunnati wal jamaa wanaitakidi anna lisihra, kwamba anna lisihri, uchawi laha ta'thira, unaweza ukamwathiri mwanadamu. Faqad yusibu al-insanu bil junun, anaweza mtu akapatwa na uenda wazimu. Waqad yusibu al-insanu bil amrad, na mwanadamu anaweza akapatwa na maradhi. Ushahidi wa hilo yaqulu al-allama wal imam ibn Qudama rahmatullahi alayhi fi kitabihi al-kafi, anasema al-imamu ibn Qudama kwenye kitabu chake cha al-kafi anasema, as-sihru ibaratun an azaimin wa ruqa wa uqad tu'athiru fil qalbi wal abdan, tu'athiru fil qalbi wal abdan, وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. Anasema al-Imamu Ibn Qudama kwamba uchawi unaweza ukaathiri nyoyo ya mtu, moyo wa mtu, na vile vile uchawi unaweza ukaathiri mwili wa mwanadamu, na vile vile uchawi unaweza ukampelekea mpaka mtu akafa, na vile vile uchawi unafarikisha na kutofautisha baina ya mume na mke ikawapelekea wakaachana. Fahadha min itiqadi ahli sunnati wal jamaa, hii ni katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, wanaitakidi ya kwamba uchawi una taathira. Anaweza mtu akawa ni mwenda wazimu, anaweza mtu akawa na maradhi makali, bali inawezekana uchawi ukampelekea mpaka mtu akaondoka katika huu ulimwengu. Ayuha nasu ibadallah, fahadha sha'nu as-sihr, hili ni jambo linalohusiana na uchawi, kwamba uchawi upo na vile vile uchawi unaweza ukamwathiri mwanadamu. Na vile vile fama balukum bishani sahir, vipi kuhusiana na jambo ambalo linamhusu yule ambaye ni mchawi? Faqad dhakara alulama, wametaja maulama kuhusiana na mchawi, annahu min idadil kafara wa min idadil murtaddin, wametaja maulama ya kwamba mtu ambaye ni mchawi anahesabika kwamba ni katika makafiri, na sio hivyo tu, wa huwa min idadil murtaddin, bali ni katika watu walioritadi, waliotoka ndani ya Uislamu. Wa shahidu ala dhalik, ushahidi juu hilo, anna alulama dhakaru min nawaqidh alislam, wanawachuoni wametaja ya kwamba katika vitu ambavyo vinavyoweza kuharibu Uislamu wa mtu, taallumi sihr, ni mtu kujifundisha uchawi. Mtu kujifundisha uchawi, jambo hili la kujifundisha uchawi linampelekea mtu huyo akatoka ndani ya Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa ma yuallimani min ahadin hatta yakula innama nahanu fitnatun fala takfur, walikuwa wakimfundisha mtu, wanapomfundisha mtu wanamwambia innama nahanu fitnatun, hakika si vinginevyo, sisi ni mtihani, sisi ni fitna, fala takfur, basi usimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha sha'nu sahir, kwamba mtu ambaye ni mchawi anahesabika mbele ya maulama na mbele ya jamii kwamba yeye ni kafir, na sio hivyo tu, bali kwamba yeye ni minal murtaddin, ni katika watu walioritadi. Fama balukum bishakhsi alladhi yastakhdimuha, mnamzungumzaje yule mtu ambaye yubashiru sahara, anautumia ule uchawi, anaufanya sasa ule uchawi. Yakulu maula subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja mtu huyu malipo yake, yule ambaye anautumia uchawi, anasema walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, na kwa hakika Mayahudi wamejua, walaqad alimu, na kwa hakika Mayahudi wamejua, laman ishtarahu, kunako yule ambaye ameuchagua uchawi akawa anautumia uchawi. Mayahudi wametambua ya kwamba ma lahu fil akhirati min khalaq, yeye mtu huyu yauma alqiyama, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hana fungu hata moja. Waqala almufassirun, na wakasema wenye kutafsiri aya hii, kunako Allah aliposema ma lahu fil akhirati min khalaq, kwamba mtu huyu hana huko akhira fungu lolote, qalu, wakasema ma lahu fil akhirati min din, kwamba mtu huyu huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala hana malipo hata chembe, bali mtu huyu anahesabika vile vile hana dini katika huu ulimwengu. Ayuha nasu ibadallah, i'lamu ra'akumullah, tambueni anna al-insan yakfuru billahi bisihri min wajhataini, tambueni ya kwamba mtu anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba yeye ni kafir kwa sababu yeye ni mchawi. Yani mchawi anakufuru, anakuwa yeye ni kafir kwa sababu kuu mbili. Mchawi anakwamba anahesabika kwamba yeye ni kafir kwa njia kuu mbili. Awalan, njia ya kwanza, iddiauhu ilmu lghaib, ni kule kudai kwake kwamba yeye anajua mambo ya ghaibu, anajua atakayokuja kutokea baadaye, anajua yale ambayo hajatokea, yaliyotokea nyuma na hali ya kuwa hakuwepo. Iddiauhu ilmu lghaib, kutambua kwamba yeye na kujifanya na kudai ya kwamba yeye anajua ilmu al-ghaib. Na ilmu al-ghaibi ni ilmi ambayo amejipokesha nayo na ameihusisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa hu, funguo za mambo ya ghaib hakuna anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu mchawi ameingia kwenye ukafiri kwa sababu amedai ya kwamba yeye anajua baadhi ya mambo, anajua mambo ya ghaib. Ama amru thania, ama jambo la pili lilompelekea mchawi kuwa ni kafir na kuwa ni katika watu ambao ni murtaddin, yakulu ulama isti'anatuhu bishayatin, ni kwamba yeye anatumia msaada, anafanya njia yake ya uchawi kwa kupitia misaada ya mashaitani. Mashaitani ndio ambao wanaumpa msaada, na Allah subhanahu wa ta'ala amelionyesha jambo hili kwamba kulikuwa kuna watu ambao wanajikinga kwa mashayatini. Yanapotokea mambo wao wanajikinga kwa mashayatini. Allah subhanahu aliposema wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayuha nasu ibadallah, katika itikadi ya Ahlus Sunna wanaitakidi ya wazi kabisa kwamba yule ambaye yubashiru sahara, anayeutekeleza uchawi na anaufanya huo uchawi, anahesabika kwamba huyo minal murtaddin wa annahu min ashabil kathara. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن أحكام المرتدين katika itikadi ya Ahlus Sunna wanamuitakidi ya kwamba mtu ambaye ni mchawi anayeufanya uchawi wanamhesabu kwamba huyu ni kafir, bali ni mtu ambaye ametoka ndani ya Uislamu. Na mtu ambaye ametoka ndani ya Uislamu aliyekufuru, yule ambaye amekufuru ana ahkam, ana taratibu katika sheria yetu. Kuna taratibu zimewekwa ndani ya Uislamu zinazomhusu yule ambaye amekufuru, yule ambaye ameritadi. Miongoni mwa hizo hukumu, miongoni mwa hizo sheria, izhaqu ruhuhu, izhaqu ruhuhu. Mtu ambaye ameritadi, mtu ambaye amekufuru, katika sheria ambazo anatakiwa afanyiwe ni kukatwa kichwa chake, anatakiwa roho yake iondoshwe. Fayuqtalu, auliwe. Washahidu ala dhalik, ushahidi jua hilo. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume alayhi salatu wasalam, man baddala dinahu faqtuluhu, yoyote ambaye ameacha dini yake, amebadilisha Uislamu akachagua ukafiri na dini yake, faqtuluhu, mtume anasema muueni huyo. Man baddala dinahu faqtuluhu, yule ambaye amebadilisha dini yake na akawa sio Muislamu tena, akahesabika ni katika wale ambao wameritadi, mtume anasema faqtuluhu, basi muueni. Waqad tawatarati arriwayat ani sahabati ridwanullahi ta'ala alayhim biqatli sahir, zimekuja riwaya nyingi kwa masahaba kuhusiana na jambo la kumuua mtu ambaye ni mchawi. Zimekuja dalili nyingi, riwaya nyingi kwa masahaba zinazoonesha ya kwamba suala hili hata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walizifanya. Minha, miongoni mwa hizo, ma akhrajahu al-Imam Tirmidhi bi isnadin jayyid an Jundub al-Azdi, ni riwaya aliyoipokea al-Imam Tirmidhi kwa mapokezi yaliyokuwa mazuri kutoka kwa sahaba Jundub al-Azdi. Anasema Jundub kwamba yeye marra ala sahir, alipita kwa mchawi siku moja katika safari zake, alipita kamfahamu kwamba huyu ni mchawi, faqatalahu, kisha pale pale akamuua. Thumma qala, kisha akasema Jundu, haddu sahir darbuhu bisayf, wa fi lafdhin haddu sahiri darbatun bisayf, adhabu ya mtu ambaye ni mchawi anatakiwa apigwe upanga. Mtu ambaye ni mchawi anatakiwa apigwe upanga, auliwe. Riwaya ya kwanza. Aidan faqad ja'ani al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi wa Abi Daud min hadithi Bajala, imekuja hadithi ya Bajala, anasema Bajala kataba lana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab alituandikia maelezo, akasema katika ibara yake na maelezo yake akasema, aniqtulu kulla sahirin wa sa'iratin, muweni kila mchawi mwanaume na mchawi mwanamke muweni. Anasema Bajala, faqatalna thalathu sawahir, tuliwaua wachawi watatu. Bajala anasema maelezo ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu haya kwamba tumuue kila mchawi mwanaume na mwanamke, basi anasema tuliwaua wachawi watatu. Riwaya nyingine, alladhi thabata an Abdul Razzaq wal Bayhaqi bi isnadin sahihin, napokelewa riwaya kwa Abdul Razzaq na al-Imam al-Bayhaqi kwa isnadi iliyokuwa sahihi, anna Hafsata mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Hafsa, amarat biqatli sahir, amarat biqatli jariya saharatha. Hafsa mke wa Mtume aliamrisha wamuue yule kijakazi wa kike ambaye aliyemroga. Hafsa aliamrisha auliwe yule kijakazi wa kike ambaye aliyemroga. Kwa hiyo hizi riwaya zote zinaonesha ya kwamba ni wazi hukumu ya mtu ambaye ni mchawi, yubashiru sahara, anayeutekeleza uchawi anatakiwa auliwe, anatakiwa akatwe kichwa chake. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, famani alladhi yatawalla qatla sahir, ni nani anayesimamia jukumu la kumuua mchawi? Yawezekana watu wakafahamu fulani ni mchawi, wakafahamu ya kwamba huyu bwana ni katika wale wanaopaa juu, bali wakafahamu ya kwamba huyu bwana katika kazi anazozifanya anatumia misaada ya mashaitani. Mashaitani ndiyo njia yake, wanaomwambia baadhi ya mambo, anapiga ramli, anapandisha majini, anapandisha mashayatini. Watu wakafahamu hilo kwamba fulani huyu ni mchawi, na baada ya kujua kwamba huyu ni mchawi, wakaamua watumie fursa hiyo hiyo ya kutekeleza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao wana hukumu na ruhusa ya kumuua mtu huyo ni mchawi. Tufahamu ya kwamba anna alladhi yatawalla qatla sahir huwa man waliya amra almuslimin, ambaye anaruhusa ya kumuua yule mtu ambaye ni mchawi ni yule ambaye amepewa mamlaka ya Waislamu, kwamba huyu ni kiongozi wa Waislamu, huyo ndio amir, ndiyo kiongozi anayesimamia mambo yote. Huyo ndiye ambaye ana jukumu la kumkata na kumuua mtu ambaye ni mchawi. Na wala sio ruhusa kwa Muislamu yoyote baada ya kufahamu kwamba huyu ni mchawi akachukua jukumu la kwenda kumkata kichwa na kumuua. Fahadha laisa min itiqadi ahli sunna, hii sio katika itikadi ya ahli sunna. Itikadi ya ahli sunna, jambo ambalo ni kubwa, wanampelekea muhusika, wanampelekea yule ambaye maelekezo ya dini yametaka yaende kwake. Ayuhannas, enyi watu, tufahamuni ya kwamba mazungumzo yangu haya kuhusiana na hadithi hii na mafundisho haya ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na uchawi, nahnu sisi bwana hatumkusudii fulani au allani, kwamba tunazungumza hapa twamkusudia shekhe fulani, twamkusudia mwalimu fulani, twamkusudia mzee fulani, twamkusudia kijana fulani, la hasha. Fa innaha sharia, hii ni sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, twaielezea kama ilivyokuwa, kwamba mtu ambaye ni mchawi huyo ni kafir, huyo ni mtu ambaye amekufuru. Wa in salla wa sama, hata kama ataswali, hata kama atafunga, hata kama atafanya ibada ya haji, basi na kufanya tauba na kujivua na dhambi hili, atatokwa na sijida, atakuwa ni mtu wa sadaka kwa wingi, atakuwa ni mwenye kufunga funga za sunna kwa wingi, lakini mizali yubashiru hadha al-amra, analifanya hili jambo, fa innahu kafir, mtu huyu ni kafir murtad. Na mnafahamu ya kwamba katika sheria dini yetu amali yoyote haiwezi kukubaliwa hali ya kuwa mtu ambaye anaifanya hiyo amali yeye ni kafiri. Kwa hiyo atazunguruka katika ibada zake zote hizi, na midhali ya kwamba anabashiri hadha al-amr, analifanya jambo hili la uchawi, anafahamu ya kwamba yeye anafanya mazoezi tu, bali dawa yake kubwa ni kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tufahamu vile vile, mtu ambaye ni mchawi la yadkhulu aljanna, hawezi akaingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni marufuu ya Abi Sa'id al-Khudri anasema mambo matano ambayo mtu wake akiyafanya hatoingia peponi. Jambo la mwanzo akasema mudminul khamr, mtu ambaye amekithiri kunywa pombe, mtu huyu hawezi akaiona janna ya Allah tabarak wa taala. Na vile vile mu'minu bisihr, mtu ambaye ameamini uchawi, anaufanya uchawi, anautekeleza uchawi, ni mtu ambaye anaroga watu, anawadhuru watu, bali anawatishia watu kwa sababu ya ilmu aliyoipata ya kujua uchawi, anawaletea tahadid, anawaletea watu vitisho kwa hiyo ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuonesha kama mtu huyu hataweza kuingia peponi. Na vile vile qati'u rahimi, mtu mwenye kukata udugu wa mannan, na mtu ambaye ni fatan, mwenye kuweka fitina baina ya fulani na fulani, wagombane, mtu huyu naye atambue kwamba hawezi aingia katika janna. Na mwisho, mtu wa mwisho, mtume akasema kahin, mtu ambaye ni kuhani anayetumia njia za kichawi, kuhani mganga wa kienyeji wa kupiga maramli, wa kuchora matalasimu, na mwenye kupaa usiku na kila mambo machafu ya uovu yanayompelekea yeye kuikosa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ndugu zangu, tufahamu mtu ambaye ni mchawi asijifanye kwamba yeye yuko pamoja na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema laisa minna, sio katika sisi, kwa maana hayupo katika dini yetu, wala sio jamaa yetu, wala sio sahiba wetu. Man sahara au suhira lahu, mtu ambaye anayefanya uchawi au anataka watu wamfanyie uchawi. Na hili ndio wengi wanalifanya katika mambo yao. Anaona fulani huyo ni kijana anataka kutuharibia mambo yetu, bali huyo anataka kuniharibia mipango yangu. Anamfuata mtu fulani na kumwambia nirogee yule mtoto, nirogee yule kijana, nirogee yule mzee, nirogee yule shekhe. Antum taarifuna dhali, mnayafahamu haya kwa uwazi kabisa, kwamba watu wanarogana kisa cha mali, watu wanauana kisa ni mali, watu wanafanya mambo mengi ya uchawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa minna, mtu huyo sio katika sisi mwenye kufanya dhambi kama hili. Ndugu zangu, vile vile tufahamu ya kwamba usidanganyike na kanzu ya mtu, usidanganyike na kanzu ya mtu. Sawa sawa anatoa ndevu zake, sawa sawa anarefusha ndevu zake, sawa sawa anaburuza suruali lake, sawa sawa anaburuza kanzu yake au yuko juu, sawa sawa amesoma Jamiatul Islamia, amesoma Madinatul Munawwara, au amesoma Riyadh, amesoma katika kulliyat, fakulti nyingi za dini, ni mtu ambaye anafahamika kidini kwa maana ilmu, ni mtu ambaye amebobea katika masala fulani ya fani, anajua mambo ya mirathi, anajua mambo ya fiqh ya Imamu Shafi, anajua kadha wa kadha. Usidanganyike na mambo kama hayo. Anaweza mtu kama huyu akakughuri, akakudanganya wewe, akakuchezea, ukamwona ni mtu ambaye ni mwema, kumbe hali ya kuwa ni mtu mushrik, mtu ambaye ni kafiri, na ushehe wake na ualimu wake na cheo chake cha ilmu alichokuwa nacho, lakini akawa anafanya mambo haya, ni mchawi wa kutupa, anaroga watu. Bali tumewashuhudia watu wamekwenda kwa mashehe, wamekwenda kwa walimu fulani, wamefika pale na kumwambia ya kwamba ile nyumba yaonekana inataka kwenda kwa mdogo wangu. Basi mimi nakwambia shehe, pesa yote utakayoitaka, mwalimu pesa yote utakayoitaka, nataka uitie moto ile nyumba. Ghafla mtu anaamka asubuhi anakuta nyumba yote imeangamizwa, imeungua moto nyumba yote. Fahadha mina sihir, hii ni katika uchawi. Usidanganyike na ushekhe wa mtu, angalia itikadi ya mtu, angalia dini ya mtu, amesimama kwenye jambo gani. Na hii ndiyo nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia ndugu zangu, uchawi unakingika kwa njia nyingi sana. Miongoni mwa hizo ni adhkari zilizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amefundisha adhkari Mtume kabla ya kulala, na kipindi unalala amefundisha adhkari za kufanya, za kutamka, bali sio kwako wewe binafsi, mpaka kwa mtoto wako mdogo. Unapoanza kumlaza, kuna adhkar unazisoma, zile adhkar kisha unampakaa usoni mtoto, unampakaa vile vimajimaji vya mimate, unampakaa kwa zile adhkar. na ukiamka asubuhi vile vile soma zile adhkari kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya mtoto wako, na baada ya hapo jua likizama pia fanya adhkari hizo, soma adhkari zilizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la kwanza. Watu wakifanya na wakadumu katika vitu hivi wataepukana na wasiwasi, wataepukana na vitimbi vya mashayatini, vitimbi vya sahara. Jambo la pili linaloweza kumsaidia mtu akaepukana na uchawi ni kujifunza tauhid. Ni kujifunza tauhid, ambayo tauhid asilimia kubwa katika madaris za dini, tauhid katika madrasa nyingi za dini, tauhid imewekwa pembeni. Watu hawajifunzi tauhid, bali utaona wanafundishwa vitabu vya uchawi, wanafundishwa vitabu vya uganga, wanafundishwa ilmu za falsafa, lakini tauhid hawajifunzi. Ndio hawa wanakuwa ndio vindakindaki, vinara wakubwa wa kuagua watu kwa kutumia njia za uchawi. Watu wakijifunza tauhid, wakafahamu kudratullah, wakafahamu uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakajifahamu nafasi ya Allah tabaraka wa ta'ala, wataepukana na ushirikina, wataepukana na njia zote za uchawi, sawasawa zile ni ndogo au kubwa, wataepukana nazo kwa sababu wanayo ilmu ya tauhid. Tumuombe Allah tabarak wa ta'ala atuongoze katika njia iliyokuwa sawa, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe na atuhifadhi sisi na vizazi vyetu, na vile vile wasamehe wazazi wetu waliopita, na vile vile tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ya sawa, atufishe katika njia ya sawa, na atujalie kuwa sisi ni katika wale wenye kuisimamia njia hii. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. اجعل الصلاة قد قامت.